Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar birbirine neyi, o üzerinde görüş ayrılığına düştükleri büyük haberi mi soruyorlar? Hayır, onlar yakında onun ne olduğunu anlayacaklar. Yine hayır, onlar yakında onun ne olduğunu anlayacaklar. Biz yeri bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı? Sizi çift çift yarattık. Uykunuzu dinlenme yaptık. Geceyi bir örtü kıldık. Gündüzü de geçim sağlama zamanı yaptık. Üzerinizde 7 sağlam gök bina ettik ve orada alev alev yanan bir kandil astık. Taneler, bitkiler ve ağaçlarının dalları birbirine girmiş bahçeler çıkarmak için yağmur yüklü bulutlardan, bardaktan boşanırcasına akan sular indirdik. Hiç kuşkusuz o hüküm günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a geleceksiniz. Gökyüzü açılacak ve orada pek çok kapılar oluşacaktır. Dağlar yürütülecek, serap haline gelecektir. Hiç kuşkusuz o gün cehennem, azgınların varacakları ve içinde çağlar boyu kalacakları bir yer olarak pusuda bekleyecektir. Onlar orada bir serinlik ya da içecek bir şey tatmazlar. Ancak dünyada yaptıklarına uygun bir karşılık olarak sadece kaynar su ve irin tadarlar. Çünkü onlar hesaba çekileceklerini ummuyorlardı. Bizim ayetlerimizi yalanladıkça yalanlamışlardı. Bizse her şeyi bir kitapta sayıp yazıyorduk. Şimdi tadın. Bundan sonra yalnızca azabınızı artıracağız. Allah'tan korkanlara gelince, onlar için bir kurtuluş, bir başarı, bahçeler, bağlar, göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar, içleri dolu kadehler olacaktır. Onlar orada ne boş bir söz ne de yalan işiteceklerdir. Bütün bunlar Rabbinden, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbi olan, huzurunda konuşmaya güç yetiremeyecekleri Rahman'dan bir karşılık, yeterli bir bağış olarak verilecektir. Ruhun ve meleklerin saf saf olup durdukları o gün, ancak Rahman olan Allah'ın kendisine izin verdiği konuşabilir. O da ancak doğruyu söyler. İşte bu gerçek gündür. Artık dileyen Rabbine ulaştıracak bir yol tutar. Hiç kuşkusuz biz sizi yakın bir azapla uyarmış bulunuyoruz. O gün kişi önceden elleriyle yapıp öne sürdüğü işlere bakacak ve inkarcı, keşke toprak olsaydım diyecektir.